Thank God you're right. I say a prayer, though I believe there is no heaven in the morning after the morning after. Oh yeah. Nowy polski zespół It's July Already w trzech nagraniach. Z pewnością będziemy wracali do tych piosenek. Przyznaję Państwu, że przyjemnie brzmią. Troszkę momentami jak Stonsi, momentami jak Pixies, a momentami jak coś, co już gdzieś słyszeliśmy, ale nie wiemy gdzie. Ale tak już jest w muzyce, że te mody powracają i coś, co kiedyś nam brzmiało w uszach znajomo, powraca w nowej zupełnie odsłonie, oryginalnej, i nie ma tu mowy generalnie o jakimś naśladownictwie. Trójka i Nocna Polska, teraz przeniesiemy się na chwileczkę do Londynu, a to okazja szczególna, bo premiera płyty zespołu Gabinet Luster. Zespół Gabinet Luster i piosenka zatytułowana Kra. Przebojowa, prawda? A teraz będzie odrobina polskiej elektroniki w najlepszym wydaniu. Nowika i Basz. Widziałam dzisiaj znów ciało jak latawiec, centymetr nad ziemią, kosmicznie wolna, czas się zatrzymał, jest tylko ona. Weź mnie ze sobą, chcę być znowu lekka, wyżej, wyżej, jak Louis i Tieman. Weź mnie ze sobą, czuję opór powietrza, bliżej, bliżej mi głowy niż serca. Nowika i Basz w nocnej Polsce. Po sporej dawce elektroniki teraz dźwięki z zupełnie innej szuflady. We'll be right back. shepherd with no herd, and I want to catch my prey. I want to disobey. I want to find something to love. Przejedziesz świat i setki dróg będzie za tobą. Pamiętą będziesz no to jedna, ta co w sercu masz, ta co prowadzi to dom. Jademy duch, goniemy wiatr.

To była Zagi, utwór, który otwiera jej płytę Kilka lat, parę miesięcy i 24 dni. Więcej pewnie już wkrótce. A teraz dwa utwory, które dają do myślenia i dwa na ten sam temat. Na temat Aleppo. Maleo Reggae Rockers i Tomasz Wachnowski. Warszawa.

wtorek. To była grupa WW i to była Nocna Polska. Renata Szewczak, Tomasz Żądę, dziękujemy. Na koniec Maciej Balcar, a zaraz potem Budzik. Aktualnie czwarta. Piotr